Böylesi günlerde de yine bir program dahilinde özellikle köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyorum. Tezek kokulu ve kalabalık sınıflarda öğrencilerle konuşuyorum. Girdiğim her sınıfta genellikle kara tahtaya öğrencilerin seviyelerine uygun bir şiir yazarak defterlerine yazmalarını ve ezberlemelerini söylüyorum. Böyle yerlerde genelde mesleğe yeni başlamış genç öğretmenler görev yapıyor. İlgili makamların aldığı prensip kararı uyarınca bölgede bayan öğretmenlerin ve erkek öğretmenlerin görev yapacağı okullar ayrı ayrı belirlenmiş olduğundan öğretmen dağılımları buna göre yapılıyor. Bayan öğretmenler ilçe merkezindeki okullara veya ilçeye yakın köylere verilirken, uzak köylere ve mezra tipi yerleşim yerlerine erkek öğretmenler atanıyor. Ayrıca bu bölgede görev yapan öğretmenlerin, görevli oldukları okulun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etme mecburiyeti var. Güvenlik ve diğer bölgesel şartlar nedeniyle öğretmenlerin görev yerlerine il veya ilçeden geliş gidiş yapmalarına izin verilmiyor. Bu, benim de o güne kadar duymadığım ve yaşamadığım bir uygulama oluyor.